کې مې مرشوه و كلها منصوب بتقدير في تقول صمت دهرا وسافرت شهرا اي في دهر وشهر ده د څه کنا اها ظروف زمان دوه قسمه ته تقسیم کړي دي جو کې مبهم وبل کې محدود اس دای دی چې و كلها و ده ټول ظروف زمان کا اها صحیح مبهم یو کا محدود نہیں لما تعرف كلها و طول ضرور زمان کا مبهم ہو کا محدود منصوب دا منصوب دی بتقدیر فی بتقدیر دی شاہ سارا فی سارا بتقدیر دی یعنی پر فی مقدر سارا جی ہو گئے جاتا نا یعنی تقولو غیابت سوم تو دہرن فرشت ہے سوم تو دہرن یہ دیکھا نا دا مثال شو دیچا دا دہرن محفوظ فی ہے ظرف زمان چاہتا مبہم وسافر تو شہرن دو تک دا شہرن چکم دی دا نصاف شو دیا گا ظرف زمان چاہتا بھی محدود بھی دا تا نا آنے مانا آتا دو چی ایفی دہرن و شہرن سوئے تا نا یعنی سمتو دہرن دما کے انا سمتو فی دہرن چیرے غامی نے اوڑیا پر زمان آشی تشپا کھانا و سافر تو شهرن یعنی سما سافر تو فی شهرن ها چه سفر نہ کرو بتائے کم یا شے سندی ہے تو دے تھا نا نے تو تک دس ہوں تو دارن سے تو تک کی کم دی دافی مقدر ا دسی دا تھا نا ہاں دیا ہا کتنا دے رکھا نا احدار منصوب سے پتہ دے دے چھا کرا ایسے فی کرا سی نہ دے دے تھا نا ہاں تے تھا نا اے تے منصوب انو دے چھا کرے ویسے خفی سارا سی ہاں حافظ منا جر ورکا بین کا ہاں چافی چا جر ورکا اولا خضب ہو چکن دی سر دکھانا ہاں بیا چکن دو پر دکھانا گوا کہ در سن تو بے ذات دا ہم تتائشو متعادیش تیشو تھا نا بے ذات تتائشو متعادیشو بیا چکن دی نصر دیتا پچکن دی ویر پچکن دی سر دکھانا دارنگ سافر تو سر دکھانا فی شہرین وہ فی خضب شو چکن دی سر دکھانا داہاش سافر تو بے ذات تا متعادیشو چکن دی تیشو تھا نا چې په زاده ته مادي شي چې بیا لکه مفعول غته چې کوم دی نه صدر کوي نو خود دی هیته دا نه ته صدر کوي نو صدر چې کوم دی تشوا تا نه زمه تر تا اچھا وګوره ته کې د برات سوچ کې دی چې وکلها و ته ټول ظروف زمان کا مبهم دی او کا محدود دی منصوب دی په تقدیر دی ښه سره زیادہ دار مقول فی ہے دا سر کہتا کوئی اس میں ضرور دا چکن دی تشبہ کھانا دارن کے سافر تو فی شہرن دا حشان پر چکن دی مقول فی ہے دا خو میں ضرور دا چکن دی نانا دا کرا نمترا بے دا شو ہوگے گیتا نا چھے دا مقول فی ہے پدوا قسم دا یو آلا چھے مجرور بھی بس دا آخر تسا ہے چھے منصوب بھی یو پر دیکھت دے ایسے فی سارا جی یو پر تقدیر دے سارا جی ایسے فی سارا جی دیکھا نا یہ تقدیر دے فی چی دا شرط اچھا دے پورا دا یہ نصد دے پورا گورا وہ کلہا منصوبن بے تقدیر فی نا پوے دیکھا نا دا دمہ زیادہ چکنی ہوئے دیکھا نا وہ جمہور چکنی نخون دا سوئے اچھے نا دیکھا نا دا تقدیر دے فی چی سا شرطا دا دے مقول فی ہے والی دے پورا شرطا چکنی اچھا دے پر شرطا چی فی مقدر آوی دو تا دیسا دا مقول ہاں فی ہے دا چیز نانا ذاکرہ وچی آغا فی و سارا ذکر وی لکا مثال کا سن تو فی زہرین یا سافر تو فی شہرین دارے سارا ذکر وی چیز دو تا کہتی تا مقول فی نہیں گئی چیز تو یہ کھانا بیتے دا سوئی مفول بھی پو اسے تیدے خرچے جار سار سر تیدے لشن مفول بھی پو اسے تیدے دا سیکلے جمہور نہیں جمہور کو نظر کون دے تقدیر دے فیصل دے پورا شاک چو یہ مقول فی بلے دے پورا چو مقول فی بلے دے پورا چو مقول فی بلے دے پورا چو مقول فی بلے دے پورا چو مقول فی بلے دے پورا چو ده کنه نن زکړه او چې فیو سره ذکر دا په خپل شی لور ځانا تاسو ته چکن دي مفول دي هیده په ته ده خدای جاسه وې د په نظر باندې ده کنه کاه شی مقدره یو کسه دي چکن دي ذکر وی دا څه د مفول فيه دا چکن دي ولې یې نه سب د پوره تقدیر دي حساب ته هم زکړه ها چې فيه ذکر دي مجروره وله سنه وہ جو مقدر ہے جو صحیح وہ پدوار پر تشدد یوم فلسی ہے زمت ان ذکر ہے جو كلها وہ تصور زمان منصوب ہوں دس ہے جی سنی منصوب دی تقدیر فی تقدیر تھا سر ہاں اچھی سر ہاں تو پر سن تو دہرن دا دے ہے انسان و سفر پر سن دا دے چھا ایک بل مثال جو مبہم بل دے معلوم ہے فی دہرن و شہر ٹھیک ہے زمت دے تو ظروف المکان کذالک تشبك انا وظروف المكان وظروف المكان چه دي كذلك اعطي مثل دي شادي دي قوس مذكور دي تشبك انا حضر في زمان دي دي هون دي لك حضر في زمان چه دواقس من اتيل مبهم ومحدود دانا دي في كمبه دي كانا وظروف المكان اپا دواقس من دي مبهم لا مطلب دا وظروف المكان چه دي كذلك اپا شان دي شادي دي ظرفه ها زمان دی لکه زمان چه دو زتمه دا دا که زتم مکانه خدا ایسا بیا ریسه نا یو زتم زمان زتم مکان مبهم دا سر که دا زتم مکان با همی چاته گلا شن چه ایسا مات نبی مانی چه ایسا لرحد معین نبی چه دی ایسا لرحد معین لکه دا جهات ایسا تا چکن دی امام خلف ہاں یمین ہاں شمال فوق سخت قسم دی اس مثال کر دیں کہ جلس تو امام قزن رو تو مقصد دیتا ہونا نیدے سخت حد معین نشد قسم دی ہاں میرے کہنا این دہا دے منہ مقصد دا دوی دہا مقصد دہا مقصد دہا مقصد دہا مقصد دیر پر دیسا غیر نایا ترس دا کنا جلس تو خلف کا وہ سزن ہے ایدے سر حد معین شتا دا یو قدمه وته دا دوه قدمه وته دا پنځه قدمه وته دا شل قدمه وته دا کنه دا فل په دې کنه ته په دې دا چې جلس ته عین دا ته نو څه زه ته څنګه ها نه دې سره مو یې نشته دې کنه دا ها مو څنګه دا ها زه مو څنګه دا ها زه مو څنګه دا دې څه نه دې او بل رس مکان ها محدود چې غسل ها ها ها مو یې نشي څنګه ها کمه ده کنه لکه مسجد جماعت یا خودت معین گی کنه چه ده کنه مدرسه ها ده خودت معین گی کنه ها بیت کشا خودت یه معین گی کنه معین ایتی تا زفت مکان محدود لیک پیده کنه نیدهوی تا زفت مکان کزا لیکن خوبه ده کنه مبهمون ها یو مبهم ده خوبه ده کنه و محمد علیه زکر کنه دوی چې وهوا منصوب و دا مبهم ذات زمان ذات مکان مبهم دا چې کوم منصوب دا ایزن دا حال کې لکا ها ذات زمان چې دی به تقدیر فی په تقدیر تا سره فی سره ہے نه په تقدیر تا سره نو خو جلس تو خلفا تا ہے نه خو دې سره یې سمای چې جلس تو فی خلفا تا چې مو دې کنه او نو څه زو سره کنه و امامک یعنی جلس تو امامک نو څه ها مقصد ته ونه چي دا دوه مثالونه دي تاسو ول نو مقام مبهم چي دي دی وای تا نا و دا دوه مقدر دي په غا منصوب تک دي تاسو سره چي تاسو سره و محدود و بل څه چي دي ها محدود دا تشو کنه ها و محدود په کوم ځکه چې محدود چاته ورسه هل وای تا نا دوی چې و هو ما چې دا ها محدود احد لا یکون منصوب چاندی منصوب به تقدیر فی په تقدیر تاسو سره تیش په کنه ایسا تقدیر دی فیندر دی چې دی ابا خانه ته څه دی سره چې دی سره ان په کده چې بل لا بود من ذکر فی فی ہے بلکہ لا بود دی ذکر دی فینا فی ہے 50 ہے په دغه ځکه مکان محدود ہے دہی زمیر مکان محدود تر جوا بلکہ لا بود ذکر دی ہے فینا فی ہے 50 ہے ان نہ خو جلس تو فی دار دا دا چې کوم ذکر نہ مکان مو هوندا محدود ده کنه ها څه دوی وی حدود دی کنه دي ها نه ان ته کا چې کوم دي څه سره ده کنه دي وای کنه دا څه نشه چې جلس تو دار ها و جلس تو فی سو کې نو څه کوی تاسو ها بازار شده. بازار چکنه خودت مایه نگه که نه هره که نه دکنش جرس و سوکه و دارن که فیل مسجد جرس و فیل مسجد در شد نیسانه دیتا شده تشکر که نه نخصه که سرش هر واتو چه در سزمانه کسی کسما ده و در مکانه بزبا کسما ده تشکر که نه خنده ده که نه بیا ده درسه زمان کا مبهمی ہوگا محدود بھی دا تو ذکر کے فیسا رہا سی وہ پچاس سرس نہیں فتقزیز دے فیسا وہ منصوب دے بولتا بھی چیسا بھی فتقزیز دے وہ مزدور دے کلا بھی چاکی ذکر دے لانے کہا تھا نا کھانا بھی رہا نا وہ ذرک مکانا پا دعا کہتا مبهم ہو محدود دے دا ذرک مکان کے کم دی رہا نا دا مجھور رہا سی ذرک مکان مبهم مجھور رہا سی چیسی ذکر دے وہ منصوبہ تھی تقدیر تھا سر یہ تھی سر البتہ اگر مکان محدود چدا دا چکنی منصوبہ ہاں نگر تقدیر تھی سر من دی تک دخانا خاتے سر دیکھر لی نگر کہتا دا منصوب تقدیر تھی سر نگر دی نیچی دا دخانا ہم مجھولی پر ذکر دیشا سر رانو کہتا نا ایسا پدی حدریش ہے دا تقدیر تھی ویرے جائے ایسا تیشوا وہ پدیوش ہے ویرے مدا جائز وچ دا زکا چا اصل چھ دا حاضر فی زمان مبہم نہ رہ سکے دا دس زمان مبہم پتہ دے کنا دا جوز دا دچانا تے مبہم دے پھیل نہ سکے دا جوز دا دچانا مفہوم دے پھیل اخر اس لکھن دا زکا چھ تو سویل دی چھ پھیل اس لکھن مرکب دا دچانا درے شنا کین کین حدث وہ زمان آئینے وہ بل نزبت فائدہ مات آئینے زمان پر شغلت ہے نا وہ زمان موہم چکنے دا کہنا ندا چکنوں پر دیکھنا تھا دا جوز دا دیکھانا دا زمان موہم دے ہیں موہم دیکھانا دے فیل نا ہمیں ذکر اچھا بیچے گا سے دو وہ دیکھانا دیا آغا دا قیداد چھے جوز دے فیل سرکے جوز دے فیل چی بغیر دو وقتی تینا دیتا شی سرکی سا بیا ها منصوب دی سرکی دی تیر تانا سے بیرگا دی لکا مقول مطلق از جود تینا دا کنا حضرت دا کنا وینے جوخت جلوس ہم چی تن دی چی بغیر دو وقتی تینا چی نو سبر کبی سنبر کبی نی جود دی فیر چی بغیر دو وقتی تینا دیتا شی اے تفیل سبر کبی نی تو تکا دا درگا دمان سرا چی بغیر دو وقتی تینا خرک جنا دیتا شی بیا بدا سوی چی تن دی منصوب دی دا خوری دی حوالی نا چی دا جوز دا چکن دی وجود دے فیلو میرے کانا آ بخیر وقتی انسیر کوئی اکتا ہے اچھا دا خوی دے خدا وجر زانے کرا دا بل ذرف زمان محدود دا بل منصوب دی فتقدید دے فی سارا ذرف زمان محدود چکن دی دا ذکا چی دے اغی آغا آغا مدر آغا مرمون شاہ چکن دی ذرف زمان مبہم نگا دے اے سر پر زمانیت چھے سدا مناسبت سرکے دا آہا زمان دا بداوہ سے چھنگی دے پتہ زمانیت چھے چھنگی سدا گا سارے چھنگی اے پہاد دا مشابہت اے دیوہ جنہ چھنگی آہا منصوب پتہ دیر سے بھی سارا دا منصوب کردے پتہ دیر چاہ سارا دے چیز سارا اچھا اے دینہ بادا روشہ مکان تا چھنگی پہ دیکھانا دا ہا زرف مکان مبہم دا ویلے منصوب پتہ دیر سے سارا گردے دی زکا چے دے دے زرف زمان میں ہم سارا پتہ غصب دے بہام شے مشابهت دا کنا هغه په دغه ځای کې دی د دې وخت د هغه د وژنې دا څه مصوب غیر په تقدیر اچا سره ها او دا د خپل مقام محدود شته اګه په واه ځای سره د ځای زمان موږ سره مناسبت نه په زمان یې څه سره سره وکړه چې مکان دا واه ونه په اوسه دچا څه سره ای بھام ستا کہ در زمان مبھام اور مبھام دا بدا شاہ جہن دے محدود دا ای دے والے کتن دا منصوب پتک دے فی سارا نکر دے شی نانکہ منصوب پتک دے فی سارا نکر دے شی دیر بشی کانی بشی دیر ضرور دے رہی کانا ربلا خطر کر دبل غا مفعول خدا و وی معنا ها یہ صحیح زکا وای ها کروے ها فصل دا قیام مقول فی غدا دا منصوباتنا سروارام چکنی ویچ المفل لہو مفل لہو هو اسم ما ویچ دا اسم دی اغشی دا لی اجلی ہی چی دا دی واجنا سر که چی دا دی واجنا یقعول فیلو وکتیج آها فیل دا سی فیل المذکور قبلہو چا مذکوری مخشد دانا مذکوری مخشد دانا بس دا تعریف دیچا مقول لہو ندا پا منصوبات شئی آها سوارام منصوب دا چکنے او بے ریسا نا ندای چا فصل المفول لہو فلوخا چا خجواتا مانا دا مفول لہو سمانا چا فیل کرشوالی لہو ایده دی واجن ایده دی پورا چیز تشوا تھا نا وہ پی اصطلاح دے وچ وہ ہوا ہوا نہ مفلہو چ دا اسم ما دا اسم دی ایک شی دا لی اجلی ہی چے دا دی واجن فش کے فش دا تھی تھی دی کلی دی چے دا دی تحصیل دی واجن ہا ایتا تھی ہر قسل اول دی واجن یا دا دی وجود دی واجن فش کے چے دا موجود وا واجن فش تھا نا ایتا دی تحصیل دی واجن فش تھا نا چے ایک منا دا کچھ دی پورا دی دو فش کے ویا دد وجود دی واجنا چه دمانا کو چه دد دد دد واجنا زنده کرتا نگای دمانا چه هوا اسم ما دا اسم دیشه شد لعجلی ہی چه دد پورا چندائی پر خسل آوے یا دد چه دائی موجود بوچی تلی یا قعو وکاکیج الفیل اغفیل خود فیل اغفیل سرحین دا مورادا اغفیل لغا یا خدس ندا تشوا کنا المذکور قبلہو دا سی فیل چا مذکور بھی ہیں مقصد دانا تشوا کنا ویس گوی سوچ بتا کئی چی دوی چی اسم ما دا جنس متا باشوا سر کئی دا خود طول ما خواتا چکنی منصوباتی تا برا غلا دلی ما خود بیشی اسم دیو شیوی کنا ما خود فی اسم دیو شیوی کنا ما خود مغوی اسم دیو شیوی کنا ما خود مطلق اسم دی وچی داوی چی لی اجلی ہی ری کنا ایدو دیواجی نا ایدو دی یا قول فیلو وکاکی جا فیل المذکور قبلہو چا مذکوری مشاید نا ندا خطر شو پدیسا لاخا طول منصبات سل جکن دی اخا ہوا تا مفول فی مفول بیہی پو واتو ویلی چا مفول غاتی دا مفول بیہی ایدو دیواجی نا فیل نواکی سجی بلکہ پر دبون دے افی واکی سجی او پدیسا لاخا مفول فی واتو ویلی فکر چی مفول فی ایدو دو وجنا فی نوا کئی تیجی بلکہ پدش ہے واقع تیجی دارگا مفول مطلق ہو تو دکر چی ایدو دو وجنا فی نوا کئی تیجی بلکہ وہ بھی دیکھا نا دارگا دنیا مفول ماغو چی تن دی ایدو دو وجنا فی نوا بلکہ ایدو سر ہاں حفیل واقع تیجی دانے کم تو پیوی خو دویچ ویون سبو دا حکم بیانوی دا مفول لہو چو منصوب گرنیشی دا منصوب کرو سے مفلہو بے تقدیر اللہ میں پا تقدیر چاہ سرا لام سرا یعنی دو تک آگا ہے ویون سر ہو منصوب کرو درشی یعنی سمارا چی دا مفلہو بے دوبار کس مارا سر کے دا یو دارا چی آپ ذکر دے لام سرا بھی پچا سرا بھی آما جرور نہیں سر کے بھی ویو آدھا چی پا تقدیر دے لام سرا بھی آسا بھی جن دے لے دا تقدیر دے لام چی دا دائی دے نصب دے پر سرا شرط دا پنج مونده دا دا مخلو غول دا پورا نا دا شرط دا وی جمهور پنج مونده چا حلام سرا ذکر وی دا آل ور مخلو غول نا دا آخو بیدی مخلو دیب وقتی تاگه خرق جا سرا ای پنج مونده دا تقدیر دا لام شرط چا دا پورا مخلو غول دا پورا دا نا دا پورا وی دا پنج مخلو غول دا پورا نا دا ای چا دا پورا دا ای نصف دا پورا دا کاغا مقدر نوی ذکر یاد یا مخلو دا چی دانت ویون سب و منصوب کر زید مخلہو بی تقدیر اللہ پا تقدیر دیشا سارا لکا مثال نخو ضربتو تعدیم سر کے دا ایچی والا نو ہو دائی یعنی در بھائی مثال کا تعدیم سمانا ایلی تعدیم دے پورا دا دا بھو ایر وشا لے ایسا نا ایسا تعدیم سارا لین دا مخل لہو شو چکنی ایسا نا ایسا رب تو دیکھ پارے دانے دا کرا وہ دا منصوب دا پا تقدیر چاہ سارا ایلام سارا آنے پاکشے لیتا عدیب ہو چکنی چیش وقت ہاں وہ دا لامی خضب کرو بیا آغا رب تو آغا بے ذات دا تیشو متعدیش دانے دا کرا د چې بغات ته متعدی شه چې بیا څه پښه کړه لکه مخول مرتب شه چې عمل خو دې نصب نصب دا نه ګټه شه دې په دې غره نه عمل پښه وکړي ځانه ته ګوري دا دې ته مثال شو مو ته چې وله په دغه څه مړه کړه چې یو عادا چې هغه د دې تحصیل د پر اخره وکړ شو دو تکا چې کوم دې د حاصل چې دا د غرب دا دې غمه کوله هو ته دې پر خطر شو دا اول دې وال خوري و ته دادا نه کنه دغه مثال شو چې هغه وقر شوی د چا د کور هه ته دې حاصله ولې دې پر دې دادا دا غره خطر شو نه وته دې اېس ته چې څنګه سره بیا او بل وقعت عن الحرب جبنا و نوصل صد جنگنا جبنا ایل الجبن دواجه دے دورنا دواجه تھا نا دا دے خدوائی مثال شو نمی ذاکرہ چا آفیل ایتا دے وجود دے وجنا واقعی ایتا دے وجود دے وجنا آفیل مذکور سوی چندی واقعی بھی دا مخش فیل چگا دا کا قعود بات نا دا چا واقعی شوا دا دا جا وجود دے چا دے وجنا چا واقع نتصر چندی دا رانوے منا دیتی دا اسم رشیدہ اسم دے رشیدہ ہاں دی اجی دی ہاں چه دے دے واجہ این سما اے دے دے ہاں تحصیل دے واجہ دے پر خاصلہ دے یا ہاں اے دے دے وجود دے واجہ نا ہاں یا کہو وقع کیجی ہمیں دیکھانا الفعل المذکور آقا پھر چا مذکوری قبلہ ہو مخشد دے دانا چیز تو پھر یہ ہو کہنا اچھا دا خو اے دے پنر بھنو وعین تو زجاج ہاں وہ پنر رکھی دے زجاج سے ہوا مرد تقدیر دخنا کہ مثال کا دوتا کہی دا غرب تو صدا سا چھے ضرب تو ہو وہ عدب تو ہو تا جیبا تشبہ کھانا یا مثال کا چکم دی کاہت تو بے کھانا اندل خرد دے و جبن تو جو بنام چکم دی دا مطلب دے نا بے کھانا چھتے کہ دا آخر سوا دے کر ہاں مقدر دے چکم دا سے تو سے پیے دے پورا چکم دی بے کھانا چھتے دا حتا دی آمخ سے ضرب سوا چکم دی آئی سادے پورا دا ہاں آمخ سے فیل دے ضرب آہین تعدیب دا تشبہ کھانا بنا دکھا دے ڈور دو کا نا څه کنه ها او دا څه سپیه پر چکنه چې واکه دا څه دا وره کنه چې تقدیر دې برابر دا څه ده ها چې ضرب ته هو ها ادب ته هو تقریبا او دا نه کې حق ته هغه قرب او جبن ته هو جبن چې کنه دا څه نه دې دامه کړه دا چې تو دا که هغه خېل خطر ده څه څه ده څه څه ده هغه خېل څه نه یې تا دې باندې پر خپل چې سره پر مخله متف چې ادب ته هو آفا چې دې امو قدر ده خطر ده تشفا کنه و جبنون ده پر چکن دی آخا فیل چه ساده پر مخلو آخا جبن تو آخا مقدر ده و خطر ده نگو بیش پیغی تا غامت را این در کسی در حالی کردی ہو بیده کنه ادبتو ہو بیزار بیسر کرده ها کہیں کہ یہ تھا نا یعنی یہ ضرب تو تجبن ہوئے تھا نا گویا کہ تقریر دار سچا ادب تو ہو بے ضرب ہے نا ادب اور سر موتا پچا سر ہاں تو والے سارا پھر ہے خدا مانا چیزا حوال کو زون ادب اور سر دیکھا نا خزون انسان دی وہ دا بل سر علی کری دی پھر کہنا چی جبن تو بالقعود ہے ناخر بے جبنان جبن تو بالقعود ہے ناخر بے پھر کہنا چیزا جرام شون پانوستی سر دیکھا نا دی جنگ نا بله کنه جبن پچا سر جنگی پیخه نفتی سپاه دور سر جنگی ایده تقدیر واقع دا سر جنگی چه جبن تو بلکو او ده چه زه دران شو پیخه نفتی سر تی جنگ نا جبن نپو پیش زمین بس سری